बात बोलो ही क्या सुना है? कोई बात आई बाबू मन में कहीं बता ही नहीं हमें। वो कहता आ जाएगी, आप याद ना हो तो अच्छा रहे, मदद हो जाएगी। स्वामी महाराज एकाकी न रमते, आपने कहा एकाकी न रमते मतलब जीव ने भगवान ने सृष्टि रची ना तो उस खेल में सखाओ ने संसार को अपना मान लिया, जब भी जीव जीव बन गए भगवान से अलग हो गए। पर बाद में ये बात है ना कि अगर ज्ञान को जान लेने के बाद भी निर्ज्ञातों ने पुनर्मोह की बात आई है, तो अगर पहले मान लो हम संसार को नहीं माना था, अपना नहीं माना था, तो उससे पहले तो निर्विकार अवस्था में थे, तो अगर संसार को अपना मान लेने से हम जीव बन गए तो फिर जीवन मुक्त होने के बाद भी जीव बन सकते हैं। ये ज्ञातवान पुनर्मोह ये बात कैसी रह जाएगी फिर? ठीक है, तो वो एकाकी रमन तेरे संबंध नहीं हुआ, एकाकी रमन पहले का उसे संबंध नहीं हुआ? नहीं तो भगवान ने तो अपनी लीला के लिए सृष्टि रचना की ना। हाँ, जीवन मुक्त भगवान खुद जीवन मुक्त है तो उनसे जीवन मुक्ति सृष्टि बनेगी, बनी जब तो दूसरी बात क्या? नहीं। ये दूसरी बात है, वो दूसरी बात है। मैं मेरे पैदा हुई सुनने से। अच्छा। तो बाद में फिर तो कौन सी कहे बताओ भी? निर्विकार परमात्मा से निर्विकार सृष्टि बनी और निर्विकार में बाद में जब विकार आ गया, अब वो व्यस्त ज्ञातवा फिर वो साधक जीव अपनी भूल सुधार करके फिर अगर निर्विकार बन जाए तो वापिस फिर भूल हो सकती है क्या संभावना? ये तो बात ठीक है, ये तो दूसरा तो प्रश्न मिलता है आपका, पहला प्रश्न मिलता नहीं, पर आपका पूर्वार्ध नहीं मिला, उत्तर तो मिलता है। देखो कि क्या बात है वो तो भगवान जाने, शास्त्रों में इसको अनाधिकार, शास्त्रों में इसका पुण्य छुड़ाने के लिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं बढ़िया, किसी के पास में इस बात का उत्तर नहीं है, इस वास्ते इस बात से पिंड सुनाने के लिए अनादि शब्द कहा है। मेरी जानकारी मैंने जो सुना है पढ़ा है उसके अनुसार कहता हूँ, ये सृष्टि पैदा क्यों हुई, जन्म शुरू क्यों हुआ, इसका कोई उत्तर नहीं है, इस बात कहते अनादि है, अनादिकाल से तो होता आया है। दूसरा उत्तर इसका होता है कि अज्ञान से है, तो अज्ञान से है तो ज्ञान कब से है, क्यों हुआ, अज्ञान कब से नहीं होता है, अज्ञान कब से होता ही नहीं है। जैसे आपके हमारे की अपहचान थी, ना तो मेरे को आप पहचानते थे, मैं ना आपको जानता था, तो नहीं जानना अपना कब से था, बता सकते हो? आपका हमारा तो न जानना है आपस में, ये कब से था बताओ? इसे सिद्ध क्या हुआ? अज्ञान अनादि होता है, अज्ञान पैदा नहीं होता। आपको मैं नहीं जानता, मेरे को आप नहीं जानते, अज्ञान है, जानना न जानना, तो न जानना कब से नहीं होता, अनादि ही होता है, ये किसी दिन से पैदा नहीं होता है, अनादि ही होता है। क्या होता है बताओ? आपने कहा क्यों शुरू हुआ, अगर आपको मोह हो जाएगा तो मोह हो जाएगी फिर बात कहेंगे, पर ये शुरू क्यों हुआ तो अनादिकाल से, अज्ञान अनादि होता है, और अज्ञान अनादि होता है, शांत होता है, मानो आदि तो है नहीं, अंत हो जाता है इसका, जिस दिन जानकारी हुई शांत हो जाता है। तो अज्ञान से ही संसार पैदा हुआ है, अज्ञान में वास से ही मूल कारणम, रामगीता में लिखा है, अज्ञान में वास से ही मूल कारणम, सद्धान में वात विधो विधीयते, तो इसका नाश करना विधि है, न कर्म तज्जम विरोधी मिलितम, कर्म नहीं है इसका, ज्ञान ही है, तो ज्ञान है इसका, ज्ञान को बताना है, ज्ञान है और अनादि है, उत्तर है। और अब ये क्या था, फिर ज्ञान हो जाएगा, तो ज्ञान फिर ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान है वो पैदा पहला हुआ था तब तो अब भी पैदा होगा, पहले भी पैदा नहीं हुआ तो पैदा कैसे हो जाएगा? ध्यान नहीं दिया, मानो अभी भी अज्ञान अनादि है आपका हमारा आपस में अपरिचय है, कब से है नहीं हो सकता, अनादि है। तो अनादि है वो पैदा नहीं होता, तो ज्ञान का नाश होने पर आदि कैसे हो जाएगा, पैदा कैसे हो जाएगा? नहीं समझे? मानो जो पहले भी अनादि है तो आदि कैसे होगा? वो जानने के बाद में फिर अज्ञान हो जाए तो अज्ञान शादी हुआ, अनादि नहीं हुआ, आदि हो गया नहीं, पैसा ज्ञान हो जाएगा तो आदि का ज्ञान पैदा हो गया पीछे, तो अज्ञान अनादि कह ही नहीं सकते आप। फिर अनादि कह सकते तो पैदा कैसे होगा? जो अनादि है उसकी आदि कैसे होगी? ख्याल में आप ख्याल दिया नहीं आप लोगों ने? अनादि है वो, अगर अब पैदा हो जाए तो वो अनादि बना ज्ञान का रहेगा ही नहीं, ज्ञान शादी हो जाएगा। अब समझ में नहीं आए तो पूछो। यद ज्ञातवा न पुनर्मेवम एवं या शशि पांडव, फिर ऐसा ज्ञान फिर नहीं होगा। तो अज्ञान क्यों नहीं होगा? अज्ञान में अनादि। अरे अब अगर आ जाएगी तो अज्ञान अनादि कैसे रहा? मेरे समझ ख्याल में नहीं आए तो भूलो ही, ख्याल में आए तो ठीक है। अरे ठीक आ गया, अब बोलो आप। तो अनादि है और ये मिटता है, अब आप शंका क्या रही? ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है ना, ज्ञान को जानने पर। अज्ञान निवृत्ति हो जाती है। तो मेरे प्रश्न है था महाराज जी मूल में का, हम जब मतलब पूर्व अवस्था में ज्ञान स्वरूप थे ना, ऐसा नहीं, हम ज्ञान स्वरूप थे तो अज्ञान हुआ तो अज्ञान शादी हो गया ना। पहले ज्ञान स्वरूप थे, फिर अज्ञान हुआ, फिर अज्ञान के बाद वो ज्ञान हुआ, तो अज्ञान अनादि नहीं कह सकते। हम ज्ञान स्वरूप थे फिर अज्ञान पहले हो गया, तो अज्ञान अनादि कैसे कहोगे? हुआ कैसे? हुआ ही नहीं, हुआ दिन तो अनादि कैसे होगा? हुआ होगा तो अनादि नहीं हो सकता, अनादि हुआ कैसे हो नहीं सकता? हुआ तो शादी होगा, अनादि कैसे होगा? आदि वाला ही होगा ना, अब पैदा होगा तो आदि होने वाला ही हुआ, अनादि कैसे हुआ? अज्ञान भी क्या प्रारंभ से ही है क्या? अज्ञान का प्रारंभ होता ही नहीं, अज्ञान का प्रारंभ होता ही नहीं कभी, तो अभी ज्ञान कैसे हो जाएगा? अज्ञान का प्रारंभ होने की रीति ही नहीं है, तब कैसे रीति हो जाए? नहीं, फिर निवृत्ति भी कैसे होती? निवृत्ति तो होती है। आपके हमारे अपहचान कैसे मिटी बताओ, कैसे मिल गई है? पहचान मिल जाती है। अभी फैंस वैसा ज्ञान नहीं है, कब से नहीं है बताओ? फैंस की फैंस भाषा है, फैंस कहते क्या कहते हैं उसको, वो भाषा आप नहीं जानते, कब से नहीं जानते बताओ? और आज जानने लगे जाओ तो जब मिट जाएगा नहीं? मानो अज्ञान अनादि ही होता है और शांत होता है, मानो आदि तो होती नहीं, अंत होता है इसका। अज्ञान का कायदा ये, कोई अज्ञान है जैसे कोई अंग्रेज नहीं जानता तो पूछो कब से नहीं जानता, बता सकते हो? अंग्रेजी कब से नहीं जानता, विशेष नहीं जानता, कब से? कैसे होता है ऐसा? कब से क्या जानते ही नहीं? अरे कब से क्या, कोई आरंभ थोड़ा होता है ज्ञान, अज्ञान आरंभ होता ही नहीं, अज्ञान का अंत हो जाता है जब हम जानने लग जाते मिट जाता है। बताओ भगवान ने जैसे कहा कि एकाकी ना रहो। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर एक बात पूरी हो जाए वो स्वीकार कर ले, फिर ठीक है ना? हाँ बोलो। भगवान ने जैसे कहा एकाकी ना रमते, बहुत ठीक है। तो वहाँ भगवान ने ये भी कहा कि प्रकृतिम पुरुषम से विद्या अनादि उभाव होती, ठीक है, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। अनादि है तो पुरुष जो अनादि है तो पुरुष के साथ अज्ञान सहित वो अनादि था क्या? आरंभ में आरंभ में अज्ञान सहित अनादि पुरुष, ये तो भगवान तीजे आदमी कहता है। अज्ञान प्रकृति और पुरुष को कहने वाला तीसरा है। पुरुष तो अनादि हुआ, अज्ञान भी अनादि हुआ, विनादि उभव भी अनादि, दोनों अनादि है। पुरुष भी अनादि है और प्रकृति भी अनादि है। तो अनादि है तो अनादि हुए, तो कहने वाला कैसा है ये? तो दोनों अनादि बताए ना, शंका क्या है बोलो? शंका यही है कि एकाकी अंदर जब भगवान ने एक ही बहुत हो जाऊं, एको हम बहुत स्वामी, एक ही बहुत हो जाऊं, तो ज्ञान सहित ही सब हुए क्या? तो बहुत होते अज्ञान सहित नहीं हुए, अज्ञान सहित ही हुए। बहुत हो जाऊं तो आप जिस दृष्टि से अज्ञान सहित ही हुए, तात्पर्य दूजा है। एक इसे तात्पर्य दूजा है, मतलब आप जो कहते हैं उसी अनुसार से वे हैजे ही पैदा हुए। जैसे आपको नींद आ गई, ध्यान देना, नींद आई, नींद खुली, तो जो अभी आपको जिसका ज्ञान है, जिसका अज्ञान है, अभी जीवित जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में ऐसा ज्ञान है, और आप सोकर उठोगे तो ज्ञान नया पैदा करना पड़ेगा क्या आपको? आप जैसे जानकार है अनजान है वैसे ही उठेंगे कि नहीं उठेंगे? पहले जागृत अवस्था जैसे वैसे ही उठेंगे, वो नए थोड़ी उठेंगे, तो एक नए थोड़ी हुआ, वैसे ही हुआ जब पहले जैसे ही। ठीक है, अब दूसरी बात बता रहे, जो एक बहुत मार्मिक बात मेरी पढ़ी हुई बताता हूँ। वो बात ये है कि भगवान ने काग में एकाकी न रमते, एक का भगवान का जी नहीं लगा। न रमते मतलब प्रसन्नता नहीं, रमण नहीं हुआ, आनंद नहीं हुआ, जी नहीं लगा। अकेला तब मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं, तो भगवान एक ही बहुत रूप से हुए, तो बहुत रूप से हुए, इनमें 84 लाख जोनी होगी, उसके सिवा देवता है और जो राक्षस है, यक्ष है, ये जितने गए बहुत प्रेत पिशाच है, ये सब हुए, सब एक से हुए, तो सब उस परमात्मा से उत्पन्न हुए, उसमें मनुष्य हुआ, एक मनुष्य हुआ, तो मनुष्य को भगवान ने कृपा करके दिया, ये कभी कभी करी करुणा करुणा दे दी, करुणा करके, तो भगवान कृपालु है, वो करुणा करके मानव शरीर देते हैं, तो ये मानव शरीर हुआ, जैसे सब सृष्टि हुई ऐसे भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया, तो मानव शरीर भगवान ने दिया, इसमें विलक्षणता है, मानव शरीर दिया तो मानव के लिए भोग की सामग्री भी दी, मोक्ष की सामग्री दी, एक ज्ञान की सामग्री भी दी, ये साथ में दी है, साथ में कर्म करना है, जो कर्म से भोग होगा तो कर्म करने का भोग हो, भोग पाए तो, और मोक्ष चाहो तो मोक्ष का विवेक दिया, वस्तु में दी, भोग दिया, भोग नहीं चाहता तो मोक्ष दिया, ये मोक्ष दे करके भगवान ने ठीक कर दिया, अपना दे दिया इतना। अब इतना देने पर बाकी क्या रहा? तो मनुष्य के लिए तो भगवान ने भोग और मोक्ष दो दे दिया, आमंत्र भेद कही है पर दो मुख्य भेद है, भोग और मोक्ष ये दे दिया, परंतु भगवान ने भोग और मोक्ष के लिए नहीं, अपने लिए बनाया। न रमते में तो भोग हो तो भगवान का रमण नहीं हुआ, मोक्ष हो तो भगवान का रमण नहीं हुआ। एकाकी न रमते, ये जो भगवान के एक एक लगा, जी नहीं लगा, मन नहीं लगा, बार बार में आवड़े नहीं भगवान ने, इकला रह नहीं सका, तो वे दो हुए, तो भगवान दो हुए, तो अब भगवान ने मनुष्य बनाए, मनुष्य बनाए तो मनुष्य के लिए भोग और मोक्ष दो बनाए, तो भोग और मोक्ष दे दिया, तो अब भगवान को जो मन नहीं लगा उसकी पूर्ति तो नहीं हुई ना, सुनो आगे सुनो, तो पूर्ति नहीं हुई तो इससे क्या हुआ कि मनुष्य को भोग और मोक्ष के लिए नहीं बनाया है, भगवान ने अपने पास लाने के लिए, अपने साथ खेलने के लिए, अपने साथ प्यार करने के लिए मनुष्य बनाया है। मनुष्य के लिए तो भोग मोक्ष बनाया, पर मनुष्य को अपने लिए बनाया। ये पढ़ी मैंने बात विलक्षण लगी मेरे को, आप ख्याल आया कि नहीं मानू, मनुष्य बनाया दुनिया सब बनाई तो दुनिया तो भोग के लिए बनाई, और मनुष्य को बनाया भोग और मोक्ष दो के लिए, पर दो के लिए मनुष्य के लिए बनाया, तो मनुष्य क्यों बनाया? मनुष्य बनाया अपने लिए, अर्थात भोग मोक्ष को छोड़कर भक्ति करे मेरे साथ रहे, इस वास्ते मनुष्य बनाया। तो खास मनुष्य बनाने का भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान के साथ खेलने के लिए, प्यार करने के लिए, साथ रहने के लिए, तो खास भगवान ने अपना साथ संबंध बनाने के लिए दिया। इस वास्ते भगवान ने किसी को चेला नहीं बनाया है, मित्र बनाया है। नरनारायण मित्र है, भगवान ने रामावतार में मित्र बनाए थे, निषाद राज गुरु को मित्र बनाया और सुग्रीव को मित्र बनाया और विभीषण को मित्र बनाया। तो निषाद तो सिद्ध भक्त है और विभीषण साधक भक्त है और सुग्रीव पामर है, भोगी है। तो भगवान कहते भोगी को मित्र बना लूंगा और सिद्ध को भी बनूंगा, साधक को भी बना लूंगा और कोई उसको मैं मित्र बना लूंगा। मित्र बनाने के लिए मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य को कितना उत्तर दे दिया, जैसे मैं हूँ वैसा का वैसा मेरे साथ है और मेरे समान होकर मेरे साथ खेले, इस वास्ते मैं मनुष्य बनाता हूँ। तो मनुष्य को अपने लिए बनाया, ये सबसे ऊंची बात है। मनुष्य ने भोग और मोक्ष बनाया, पर मनुष्य अपने ही लिए बनाया। तो मनुष्य का दर्जा भोग मोक्ष के लिए नहीं है, केवल भगवान के बरोबर बनाने के लिए, भगवान के साथ खेलने के लिए, भगवान के साथ मिलने के लिए, भगवान का प्यार करने के लिए, भगवान से स्नेह करने के लिए। उस प्रेम के भूखे भगवान भी है, भक्त भी है। जैसे माम एकम शरणम रजर अहंत स्वरूपा पे मोक्ष श्यामी, तुम शरण आ जाओ मुक्ति कर दूंगा। तो शरण आना काम जीव का, मुक्ति करना भगवान का काम, और प्रेम करना दोनों का काम। भगवान भी प्रेम करे, भक्त भी प्रेम करे। तो वास्तव में प्रेम के लिए ये मनुष्य बनाया है, ये ऊंची बात, सबसे श्रेष्ठ बात है। ये ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा, कर्म से भोग हो जाएगा, पर प्रेम तो भगवान के साथ ही होना। तो इस वास्ते मोक्ष के लिए भगवान की जरूरत नहीं, भोगों के लिए भगवान की जरूरत नहीं, भगवान की जरूरत है प्रेम के लिए। तो प्रेम एक विलक्षण और चीज है। बहुत से दार्शनिक होते हैं मुक्ति तक पहुंचते हैं, मुक्ति में खत्म हो जाए, मुक्ति में आनंद हो जाएगा, कभी कुछ नहीं रहती, सदा के लिए ज्ञात ज्ञात मिल जाता है, वो सब पूरा हो जाता है, परंतु प्रेम नहीं होता है। प्रेम है ये विलक्षण है, ये भगवान के साथ होता है। भगवान का प्रेमी दूसरे को मुक्त कर सकता है, या प्रेमी बना सकता है, या भगवान से प्रेम कर सकता है। प्रेम में विलक्षण बातें आती है, इस वास्ते प्रेम को अलौकिक बताया। जैसे द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षरस्ताक्षर है, तो क्षर एक अक्षर, क्षर तो जड़ चीज है, अक्षर जो चेतन, ये दो लोक में है। और उत्तम पुरुष तो अन्य, वो अन्य है, दोनों से अलग है, वो लौकिक नहीं है। इस बात लोक इसमें द्विधा निष्ठा, कर्म योग ज्ञान योग, ये लौकिक निष्ठा है, और भगवान का प्रेम है अलौकिक निष्ठा है। गीता के अनुसार ऐसा दिखता है। तो प्रेम करना है ये अलौकिक है। प्रेम होता है समान में। तो भगवान जीव को अपने समान बनाते, समान। अब ये भोगों में लग गया, बहुत गलती कर दी, और मोक्ष में लिया तो ये पूरा नहीं समझा। मोक्ष बात तो कुछ तो समझ गया, तो मुक्ति करनी अपनी, और भोगों में लगो तो समझा ही नहीं। अरे इससे जो पाप में लगे वो तो कहेंगे साहब ही, मैंने पुणे ही नहीं रहा। पापों के अन्याय में कर्म में लगे तो मनुष्य पुणे ही नहीं रहा, और भोगों में लगे तो मनुष्य पुणे नहीं रहा। परंतु कुछ नहीं चाहूंगा, अरे वास्तव में भगवान ने ना भोग के लिए बनाया था, ना मोक्ष के लिए बनाया, ना शासन के लिए बनाया, ना राजा बनने के लिए बनाया, ना मालिक बनने के लिए बनाया, ना चेला बनने के लिए बनाया। भगवान ने बनाया अपने समान बनाने के लिए। तो कितनी विलक्षण कृपा की, मेरे समान प्रेमी होता है, छोटा बड़ा नहीं होता। कभी प्रेम प्रेमी प्रेमास्पद है, कभी प्रेमास्पद प्रेमी। तो भक्त भक्तिमान भगवान, भगवान का नाम क्या है? भक्त भक्तिमान, भक्त का भगत भगवान। भगवान का भक्त भगन भगत और भगत का भेदी भगवान, तो अपने लायक बरोबर बनाने के लिए भगवान ने बनाया। मूल बात ये है, कितना विलक्षण बात है। अब इसमें शंका गुरु मान कैसे बने भगवान? बने नहीं, बने हो तो भगवान ही नहीं होता। बनावटी भगवान नहीं होते, भगवान असली होते हैं। बड़े में बनावटी होंगे। समानता कैसे आए? समानता समानता तो है उनकी, आवे क्या है? विषमता थी नहीं, विषमता तो पैदा की पीछे, समता तो ना दी है। और बोलो। एक तो जीवन मुक्त हो जाए, नहीं जीवन मुक्त हो जाए मोक्ष प्राप्त कर ले वे, तो वो भगवान रे काम कोने आयो, खुद रे काम आयो। खुद काम तो भी मैं भगवान कहीं अलग भी रो, कहीं स्वरूप रहे भगवान, भगवान से अलग उसका क्या स्वरूप है? मुक्त हो जाता है सर्वथा, कभी बंधन नहीं होगा, सदा के लिए मुक्त हो गया। भगवान से तो अलग ही है अभी तक। भगवान से अलग नहीं है, भगवान से अलग तो नरक भी नहीं है, नरक भी भगवान में ही है। बाहर कैसे? भगवान से बाहर क्या नरक? जरूर बाहर कैसे रहेगा? नरक से नरक, दुख से दुख भी भगवान से अलग नहीं है, भगवान तो समग्र है। तो फिर मुक्त जीव है और एक बद्ध जीव है। हाँ, बम फर्क है, बम फर्क है भगवान में और बद्ध में फर्क है। तो यहाँ जीवन मुक्त में और भगवान में भी फर्क है? बिल्कुल फर्क है। वो फर्क कहीं? वो फर्क प्रेम नहीं है, भगवान प्रेम भंडार है, वो मुक्त में प्रेम नहीं है, ज्ञान है। ज्ञान आ रही हो तो कैवल्य, केवल पद प्राप्त होता है। भगवान ज्ञान के भी भंडार है और प्रेम के भी भंडार है और भोगों के भी भंडार है। भोगतारम यज्ञ तपसाम सब लोग महेश्वरम। भगवान तो अपार है ना, किसी दृष्टि से देखो अपार आनंद है, असीम है। और बोलो प्यारे हैं, तो भगवान को भक्त प्यारे हैं, तो हम लोग भक्तों की क्यों पूजा करें? हम भगवान को प्यारे हैं, भगवान हमको प्यारे हैं। तो भक्त भगवान को प्यारे हैं, तो हम भक्तों की क्यों नहीं पूजा करें? तो आप सर मेरे क्या बता, आप क्यों नहीं ले, मैं कैसे बताऊं? आपकी बात मैं कैसे बताऊं? बताओ, अपनी बताऊं तो अपनी बता ही रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? अपनी बता रहे हो, सदैव अपनी बताऊं, और कहां से लाऊं जी? वो अच्छी है, मंदी है, ठीक है, बेठी है, अपनी बताता हूँ मैं तो। और क्या दूसरे लाकर उधार ला बताता हूँ? उधार लाता हूँ तो मेरी हुई, बैठी तो मेरी हुई, कहीं सीख आया तो मेरी हुई, पुस्तक मंदिर तो मेरी हुई, कोई बात बताता हूँ मैं। आप भी तो बता नहीं सकते, मैं ही बता देता हूँ। देखो, प्रश्न करो तो मार्मिक करो, कि जिससे लाभ हो, जिससे लाभ न हो इसे फालतू क्यों समय बर्बाद करो? आपका इनका सब कही, आपके जो गहरी गुत्थी है, जिसमें आपके अर्चन पड़ती, वो पूछो, फालतू बातें मत करो। समय बहुत कीमती है, अभी का सुबह के समय बहुत कीमती। एक प्रश्न और है कि जीवन मुक्त अनेक है, अनेक जीवन मुक्त जीव है ना? अनेक अनेक अनेक होते एक है, अनेक मुक्त हुए परंतु एक है, सृष्टि मात्र एक है, अनेक है, अनेक में एक है, एक में अनेक है, शरीर एक है, अवयव अनेक है, अनेक होते भी एक है, घड़ी एक है, इसके पुर्जे अनेक है, अनेक होते भी एक है, एक होते भी अनेक है। ये सृष्टि की विलक्षणता है भगवान की। एक नीम है, एक नीम एक वृक्ष है, नीम के सैकड़ों हजारों लाखों पत्ते हैं, दो पत्ते बरोबर नहीं है, दो पत्ते भी बरोबर नहीं है, अनेकता तो इतनी है कि एक पत्ते को दूसरा पत्ता नहीं मिलता, यदि एकता इतनी है कि एक जड़ डालने से सब हरे हो जाते हैं। तो अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, ये तो सुंदरता है भगवान की विलक्षणता। अनेक होते भी एक, एक होते भी अनेक। अगर इस तत्व को जान जाए तो किसी की पीड़ा होगी उस वजह से अपनी पीड़ा दूर करने की बात हो, वैसे उसकी होगी। आत्मोपमेन सर्वत्र समूह भगत परम भगत होता वो। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखों का ये दुखों से योगी परमो मत। एकता का अनुभव सही होगा, सही में एकता है ना, तो पैर में कांटा लगे जैसे भी पैर में लगे कोई ऐसी बात नहीं है। प्रेम में पैर में लगे हाथ में लगे फर्क होता है क्या? कहीं भी कांटा लगे कहीं भी पीड़ा नहीं सुहाती, सब जगह आराम चाहता है। ऐसे मात्र दुनिया का आराम चाहता है वो परम भक्त होता है, योगी परम योगी। तो ये सब बनना चाहिए हमारे को। नारायण नारायण नारायण नारायण। बात क्या है, खास खास तत्व तो क्या समझना है कि भगवान ने अपने समान बनाने के लिए मनुष्य दिया है। और चले गए नरकों में कितनी कड़ी कड़ी गलती करी, केवल ज्ञान प्राप्त के मुक्त होने के लिए ही नहीं। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2054 11 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।